Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Raditu billahi rabban ve bil islami dinan ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resulen ve nebiyya. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden Tefsirul Furkan müdavimleri. Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli Hazirun, değerli dostlar, bildiğiniz üzere Nisa suresinin 58. ayeti kerimesinde kaldık. Bugün de Rabbim inayet buyurursa inşallahü rahman sadece Nisa suresi 58. ayeti kerime bağlamında sohbetimizi icra etme gayreti içerisinde olacağız. Çünkü muhteviyatı bakımından dolu dolu inşallah bir sohbet olacak. Ayet-i kerimenin kendisi de bu anlamda zaten birçok azığı, birçok öğretiyi, birçok nasihatı bünyesinde barındıran bir ayet-i kerime. Onun için bir ayet-i kerimeyle iktifa ediyoruz inşallah. Ben şimdi müsaadelerinizle Nisa suresinin 58. ayeti celileyi tayyibeyi mealen tilavet etmek istiyorum. Ardından da üzerinde durulması icap eden hususlar inşallah sizlerle konuşma gayreti içerisinde olacağız dostlar. Vakit kaybetmeden okuyalım öyleyse. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Nisa suresi 58. ayeti kerimede mealen şöyle buyuruyor kıymetli dostlar. Ba'de e'udhu billah. Allah size mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Ben ayeti kerimeyi baştan almak istiyorum müsaadenizle. Çünkü içerisindeki ibareler hakikaten bu anlamda bütün ayet-i kerimeler öyle ama günümüze intibak eden çok yönü var. Dolayısıyla ben kaçıran kardeşlere hatırlatma olsun temennisiyle ifadelerimi inelemek istiyorum. Allah size mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman da adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Şimdi ben mealini tilavet ederken kıymetli kardeşler, sizler de benim yapmış olduğum, mealini vermiş olduğum ayet-i kerimeye şahit oldunuz. Ayet-i kerimenin bünyesinde taşıdığı iki tane ehemmiyetli mevzu var. Bunlardan bir tanesi Allah Subhanahu ve Teala emanetleri ehil olanlara verilmesini emrediyor. Allah Azza ve Celle bizlerden talebi var. Diyor ki Allah Subhanahu ve Teala inna Allaha ya'murukum. Allah emrediyor. Kime emrediyor? Bize emrediyor. Allah Subhanahu ve Teala'nın bizden bir talebi var. Talepleri var. Bizim yerine getirmemizi arzu ettiği bir takım meseleler var. Buyuruyor ki Allah Subhanahu ve Teala اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ. Şüphesiz ki Allah sizin emanetleri ehillerinize vermenizi emreder ve yine hükmettiğiniz zamanda Allah sizin adaletle hükmetmenizi emreder. Dolayısıyla Allahu Azza ve Celle'nin bu ayeti kerimenin içerisinde bize yönelik talebi iki tanedir. Bunlardan bir tanesi emaneti ehline vermek, ikincisi ise hükmettiğimiz zaman adaletle hükmetmek. Ben de istedim ki sohbetimi bu iki konunun perspektifinde, bu iki konu bağlamında inşa etmeye çalışalım inşallahü rahman. Konuyu detaylandıracak olursak. Adaletten bahsediyorum. Her ne kadar ayet terkip itibariyle emanetten bahsetse de onunla başlasa da biz adaleti ve sonrasında Sonrasında da emanetleri ehillerine verme konusunu inşallah konuşacağız. Bir kere bilmemiz icap eden temel mesele şu. Adalet Allahu Azza ve Celle'nin bizlerden talep ettiği bir husus. Öyle yapıldığı zaman işte bize sevabı olan, yapılmadığı zaman yahut da ihtiyari olduğumuz yapıp yapmama konusunda serbestliğimiz olduğu bir alandan bahsetmiyorum. Neden bahsediyorum? Allahu Azza ve Celle biz kullarından hükmettiğimiz zaman adaletle hükmetmemizi emrediyor. Bu alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin bizlere bir emridir, bir fermanıdır. Adalet nedir kıymetli kardeşler? Eğer adaleti tarif edecek olsaydık, adalete bir anlam yükleyecek olsaydık, derdik ki şöyle adl kelimesi biliyorsunuz Arapçada, yerli yerince amel etmek ve işlerin yerli yerince olması anlamına gelir adl. Yani her şeyin hakkının verilmiş olmasına adalet denir. Eğer ki zihinlerde bir mana kalması icap ediyorsa, evlere gittiğimiz zaman ya bugün Abdullah kardeşimiz ne anlattı? Adaleti anlattı. Adaletin tarifi neydi? Zihinlerde bir anlam canlı kalsın istiyorsak, adalet demek, yani adil kelimesi, her şeyin hakkını vermek demek. Yani zulmetmekten uzak her şeyin yerli yerine olması demektir. Adalet budur. Ve ben daha fazla edebi cümleler kurmak yerine bir sualle başlamak istiyorum. Yani konunun daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını ümit ederek daha doğrusu. Sorsam en sağ baştaki kardeşimizden, abimizden başlasam, desem ki adil bir dünya ister misiniz? Adaletin hakim olduğu bir hayatta yaşamak ister misiniz? Ve adaletin hakim olmasının neticesinde bununla beraber gelecek olan güven, huzur, eman dolu bir yaşam, böyle bir hayat, böyle bir atmosferde nefes alıp vermek ister misiniz? Ben inanıyorum ki fil hakika bütün hazirun şu anda, dediğim gibi gerek fert fert gerekse cemai olarak soruyorum. Yine ekranları başındaki kardeşlere de sormuş oluyorum. Ben inanıyorum ki herkesin vereceği cevap ittifakla evettir. Biz adalet istiyoruz. Allah buna şahittir. Biz adaletin uygulanmasının neticesinde onun doğuracağı güvenli, eman dolu, huzur dolu, itminan dolu bir hayat, bir atmosferde nefes alıp vermek istiyoruz. Allah da bu sözümüze şahittir. Allah böyle bir hayatın başlaması uğrunda fedakar olan insanlardan, zümrelerden bizleri olmayı nasip etsin. Biz adaleti istiyoruz. Ama bu gecenin temel azığını paylaşıyorum. Bugün Tefsir-ül Furkan'ın Allahu Alem 165. dersi. Bu gecenin, bu akşamki sohbetimizin temel azıklarından bir tanesini paylaşıyorum. Adalet istiyoruz dedik ya az önce. Bunda müttefikiz. Onu koyduk kenara. Bir daha dönmeyeceğiz oraya. Ama asıl mesele şu. Bilinmesi gereken, elzem olan temel husus şu. Adaleti istiyoruz ama adaleti sağlayacak olan yegane hayat nizamı insanın fıtratına muvafakat sağlayan İslam dinidir. Adaleti başka bir yerde aramak tamamen abesle iştigaldir, abesle tefekkürdür. Yani aklınıza ne geliyorsa. Dolayısıyla biz adalet istiyoruz dedik ama bununla birlikte reçeteyi de sizlere sunuyoruz. Bizi dinleyen kardeşlerle paylaşıyoruz, haykırıyoruz. Diyoruz ki evet adil bir hayat istiyoruz. Allah Subhanahu ve Teala'nın razı olduğu güven dolu tesis edilmiş bir hayatta atmosferde nefes alıp vermek istiyoruz. Ama bunu sağlayacak yegane hayat nizamı, insanın fıtratına muvafakat sağlayan, kalbini mutmain kılan yegane hayat nizamı olan İslam'ın ta kendisidir. Dolayısıyla biz adaleti demokrasinin genlerinde aramayacağız. Yine bu akşamki sohbetimizin temel azıklarından, öğütlerinden, nasihatlerinden bir tanesi olsun inşallahü rahman. Adalet istiyoruz dedik ve formülü de verdik. Reçeteyi de paylaştık. Dedik ki bu ancak ve ancak adil olan Allah Subhanehu ve Teala'nın inzal etmiş olduğu hayat nizamında bulmak mümkün. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Şüphesiz ki insanı biz yarattık. İnsanın fıtri olarak neye ihtiyacı olduğunu da en iyi biz biliriz. وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Ve yine şüphesiz ki biz insanoğluna şah damarından daha yakınız. Allahu Akbar. Dolayısıyla Allahu Azza ve Celle bizi yarattı. Bizi en iyi bilen O, bizim neyle itminan sağlayacağımızı, neyle mutmain olacağımızı, neyle güven tesis edebileceğimizi bilen de Allah'tır. Onun için bizi yaratan Allah Azza ve Celle, adil olan Allah, insanlığın içerisinde adaletin hakim olması için İslam'ı göndermiştir. Kardeşlerim, dostlarım, ekranları başındaki müdavim kardeşler, onun için diyoruz ki beşeri düzen olan demokraside, yine beşeri bir sistem olan laiklikte, cumhuriyette, bunlarda demokrasi aranma, özür diliyorum, adalet aranmaz. Yani laikliğin geninde, demokrasinin geninde, cumhuriyetin geninde adalet aranmaz. Allah için bunu götürün evinize, eşinize, dostunuza haykırın. Çünkü ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Birileri meydanlarda adalet için yürüse bile bu hikaye, lafı güzaf, ameli güzaf. Çünkü senin geninde adalet yok. Senin sistemin geninde adalet aranmaz. Beşeri sistemin hiçbirisinde adaletin sağlanması beklenemez. Çünkü beşerdir. Bugün iyi dediğine yarın kötü der. Bugün kötü dediğine yarın iyi diyebilir. Bugün beğendiğini yarın beğenmez. Bugün beğenmediğini yarın beğenebilir. Onun için temel, Allah için bunu götürün evinize. İşte yaşadığımız ortamda soruyorum. Hele ben göreyim, evladı olanlar şöyle bir kaldırsın bakayım bir. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Çocuğunuzu güvenle, ne bileyim, hiç kafanız, gönlünüz böyle rahatsız olmaksızın sokakta oynamaya gönderebiliyor musunuz? Çocuğunuzu mahallenizde, oyun alanlarında, parklarında gönül rahatlığı içerisinde vakit geçirmesinden rahatsızlık duymadan gönderebiliyor musunuz? Vallahi gönderemiyoruz. Ve niçin adalet yok, niçin güven yok, niçin huzur yok, itminan yok, eman yok ve biz neyle yönetiliyoruz? İslam'la mı? Vallahi değil. İslam'a iftiradır. Biz bugün demokratik, laik düzenle ve sistemle idare ediliyoruz. Ve bugün 4 yaşında, affınıza mağruren söylüyorum bacılar, özellikle bizi dinleyenler. 4 yaşında bir çocuğun namusuna, ırzına tecavüz ediliyor ve bu kadar alçak olunabiliyorsa, vallahi bu İslam'ın dışındaki beşeri sistemlerle yönetiliyor olduğumuzdandır. Bu demokrasiyle idare olunuyor olduğumuzdandır. Bu laiklikle idare edildiğimizdendir. Onun için bugünün sev levhası, bugünün azığı, beşeri sistem olan, ki laiklik bunlardan bir tanesidir, demokrasi bunlardan bir tanesidir, cumhuriyet bunlardan bir tanesidir, bunların genlerinde adalet yok. Adalet de onlarda aranmaz. Bu bizim temel azığımız. Bir şey daha paylaşayım mı inşallah? Eğer ki biz bugün, vallahi az önce söyledim, tacizlerin haddi hesabı yok. Her 6 dakikada bir hırsızlık vakasından bahsetmiştim 3-5 ders önce. Her 6 dakikada Türkiye'de bir ev hırsızlığı vakası yaşanıyor. Tuttu sömürgeci kafirler Irak'a demokrasi götürdüler hayat vermek için. Ortalama 4 dakikada bir kadına tecavüz ediliyor Irak'ta. Bu mu sizin adalet anlayışınız? Sizin tesis edeceğiz diye vaat ettiğiniz huzur bu mu? Onun için sizin düzeninizde, ey sömürgeci kafirler, sizin Müslümanlara enjekte etmeye çalıştığınız sistemlerinizde adalet aramayacağız Allah'ın izniyle. Allah bizim sözümüze şahit. Biz adaleti ancak ve ancak insanın fıtratına muvafakat sağlayan yegane hayat nizamı olan İslam'da arayacağız. Bunun dışında, İslam hayat nizamının dışında beşeri sistemlerde adalet aramak fikri anlamda intihardır. Yanlış mı dedim? İntihardır. Bize zulmeden sistemden adalet aranır mı ya? Soruyorum Allah için. Çocuklarımızı güven içerisinde sokağa bırakamamamızı sağlayan sistemde adalet aranır mı? Güven aranır mı? Her 6 dakikada bir hırsızlık vakasının müsebbibi olan laik düzende adalet aranır mı? Aramaya kalkarsak, onların uygulamalarından adalet bekleyecek olursak bu intihardır. Lamicimi yok. Bu şu misale benzer. Araplar bu atasözünü çok sık kullanır. Bilenler bilir. İki tane düşman, yani birbirine düşman iki adam var. Yani demokrasinin genlerinde adalet yoktur dedik, aramaya kalkarsak da intihardır dedik ya. Bunu bir inşallah örnekle, bir atasözüyle zenginleştirmek istiyorum. Kanlı, kinli düşman birbirine, iki tane adamdan bahsediyorum. Bir tanesinin adı Amr. Bunlar bir karşı karşıya geliyorlar, bir vuruşuyorlar, kan, bıçak, işte kılıç neyse, bunlar bir savaşıyorlar. Amr diğer adamı artık öldürücü darbeyi de vuruyor, yere seriyor. Yani iki düşman, bunlardan bir tanesi bir tanesini alt ediyor, bir tanesi can çekişiyor, ölmek üzere. Artık ölümün hararetini hissetmiş demek ki göğsünde. Yani kanında, içinde. Yani öleceğini hisseden o adam, kanlı bıçaklı düşman olan Amr'a sesleniyor. Diyor ki, Amr, içim yanıyor, bir su versene. Sizce Amr ne yapmış olabilir? Demiş ki, sen hala yaşıyor musun? Son öldürücü darbeyi de bir daha vurmuş adama. Tam o darbeyi alır almaz, ölmek üzereyken son nefesinde şu cümleleri sarf etmiş o adam. Demiş ki, sıkıntı arttığı anda, ölmek üzereyken Amr'dan yardım isteyenin durumu, hali aşırı sıcaktan bunalan bir adamın ateşe sığınması gibidir. Atasözü, Araplarda meşhur bir atasözü. Yani sen düşmanından ona, sana tekrar hayat vermesini isteyen bir kişinin durumunu teşbih etmiş. Neye? Aşırı sıcaktan bunalan bir adam ateşe sığınmaz. Sığınır mı? Var mı içinizde yazın o kavurucu sıcağında, ya burası biraz gölge, ben şu sıcağı bir çıkayım hele dediğiniz oluyor mu? Yok. Sıcağın tam orta yerinde, sıcağın hararetin fazlaca olduğu bir zaman diliminde serinleyebileceğiniz bir gölgelik arıyorsunuz. Nasıl bu muhalse, bu yanlışsa, bu olmaması gereken bir şeyse, onu öyleyse bugün bize bu zulmü reva gören demokrasiden adalet beklenmez. Demokrasinin sağlayacağı, tatbik edeceği kanunlarda adalet aranmaz. Bu fiili ve fikri olarak intihardır. Onun için bu Arapların meşhur teşbihini, atasözünü bu anlamda faydalı olur ümidiyle paylaştım kıymetli kardeşler. Tabii dedik ki sohbetimizin başında girizgah mahiyetindeki cümleleri sarf ederken, adaleti tesis edecek olan yegane hayat nizamı İslam'ın ta kendisidir. Rabbim bir an evvel İslam'ın tatbik edeceği o adalet dolu günlere bizleri kavuştursun. Allahümme amin. Ama bugün maalesef öyle bir hayat düzeni, böyle bir adaleti tesis edecek ve tatbik edecek İslam hayatımızda hakim değil. Ama ben şöyle bir cümle sarf etmek istiyorum müsaadelerinizle. Diyorum ki, adaletin garantörü ve yegane garantörü İslam'dır. Doğru mu dedim? Eyvallah. Adaletin yegane garantörü İslam'dır. Tatbik edilecek olan İslam'ın yegane garantörü de hilafettir. Eğer biz adalet istiyorsak, İslam hayatımızın merkezinde olmalı. İslam bizim hayatımızın merkezinde olsun istiyorsak, hilafet de bizim hayatımızda tatbik ediyor ve İslam'ı hayatımızın her alanında da uyguluyor olması icap eder. Şimdi kıymetli kardeşler, gücünü İslam'ın adaletinden alan bir baba ve bir devlet reisinden, başkanından, bir yöneticiden örnek vermek istiyorum. Ki bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kendisidir. Şimdi dedim ya, bugün ben bu hadisi, bu rivayeti paylaşırken sizlerden de istirhamım kıymetli kardeşler. Bugünkü yöneticilerin uygulaya geldikleri adaletsizlikleri gözlerinizin önüne getirmeniz. Bir mukayese etmeniz. Yani bugün bir takım işte partilerin, derneklerin, vakıfların tabelalarında adalet yazıyor olması adaleti tatbik ettikleri anlamına gelmez. Bu böyle bir şey yok. Adaletin kaynağı İslam'dır ve ancak İslam tatbik edilirse adalet tesis edilecektir. Gücünü İslam'dan alan adil bir baba ve adil bir yönetici. Bakış açısını paylaşmak adına sizlere inşallah bunu hatırlatıyorum. Resulullah aleyhissalatü vesselam döneminde mahzumlu, mahzum dediğimiz bir yere ait, bir beldeye ait, bir yani Kureyşli olup da o kabileden mahzumlu bir kadın hırsızlık yapıyor. Kureyş'in de ileri gelenlerinden, öyle sıradan bir kabile değil yani. O mahzumlu kadın hırsızlık yaptığı vaki olunca tabi bu Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme intikal ediyor. Tabi bu arada mahzumlu olanlar, yani kendi kabilelerinden birisini koruyabilmek adına, elinin kesilmesini önleyebilmek adına diyorlar ki biz birilerini devreye sokalım. Onların devreye girmesiyle birlikte Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam bu geleni geri çeviremesin ve hırsızlık yapan o mahzumlu kadını da affetsin, şefaat etsin. Diyor ki rivayette, Bukhari ve Müslim kaynaklı bir rivayet paylaşıyorum sizinle. Öyle sıradan bir hikaye değil. Düşünüyorlar, taşınıyorlar, Allah Resulü aleyhissalatü vesselama kimi göndersek acaba onu kırmaz. Yani onu geri çevirmez ve o mahzumlu kadının o hırsızlığını affeder, şefaat eder yani. Düşünüyorlar, taşınıyorlar ve uzun bir süre düşündükten sonra Usame bin Zeyd'e karar veriyorlar. Niye Usame bin Zeyd? Kim Usame bin Zeyd? Zeyd bin Harise'nin evladı, oğlu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çok kıymet verdiği, daha çocukluğundan bu yana çok sevdiği Usame bin Zeyd. Diyorlar ki Usame'yi gönderirsek eğer, Allah'ın Resulü Usame'yi bugüne kadar hiç kırmamıştır, yine Usame'yi karşısında görünce mutlaka şefaat edecektir. Affedecektir o mahzumlu kadın. Usame bin Zeyd gelir, uzatmıyorum rivayeti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a durumu anlatır. Der ki ya Resulallah, beni filan filan mesele için gönderdiler, sizin şefaat etmeniz dileğiyle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya Usame, sen benden Allah subhanahu ve teala'nın bana emrettiği hadlerden vazgeçmemi mi istiyorsun? Ya Rab, birkaç saniyede ifade ettim. Değil mi? Ama Allah subhanahu ve teala'nın benden istediğinden, hadlerinden, herhangi bir hadden vazgeçmemi istedin Usame. Çıktı minberine Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Hamd etti alemlerin Rabbi olan Allah'a, sonra dedi ki ya eyyuhennes, ey insanlar, ey ashabım, sizden öncekiler helak oldular ve helak oluşlarına neden olanlardan bir tanesi de onların içerisinde hırsızlık vakaları ceryan ettiğinde ve bu hırsızlığı yapanlar eğer zengin iseler, onların nezdinde kıymet verdikleri biriler iseler, onları hep affetmişlerdir. Ama hırsızlığı yapan fakir, fukara, ismi, cismi belli olmayan, avamdan birisi ise ona da hiç acımadan bu hırsızlık hükmünü tatbik ederlerdi. Ey ashabım, ey ümmetim, işte sizden öncekilerin helak oluşuna sebep olan şeylerden bir tanesi budur. Dedi ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye yeminle söylüyorum ki, Yeminle başladı Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Yemin etti ki dinleyenler bilsin bu mesele ciddi. Bu meselenin şakası yok. Dedi ki Allah'a yeminle söylüyorum ki eğer hırsızlığı yapan Muhammed'in kızı Fatıma olmuş olsaydı kasem ediyorum ki elini keserdim. Ben düşünüyorum da vallahi zor. Hapşurduğumu sabahlıyorum ben başında. Ya önüne sermediğim, koymadığım ilaç kalmıyor. Saçının teline zarar gelsin istemiyorum. Ama mesele alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin adalet tesis edilsin, huzur tesis edilsin diye gönderdiği hükümlerinin tatbik edilmesi meselesi ise Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam çok net söylüyor. Allah'a yeminle söylüyorum ki Muhammed'in kızı Fatıma çalmış olsaydı Allah'a kasem ediyorak söylüyorum ki keserdim. Bu adil olma kararlılığını ortaya koymasının yegane sebebi Allah'ın peygamberinin İslam'dan gücünü alıyor olmasıdır. Yani İslam'ın bir peygamberi olmasıdır. Dolayısıyla az önce bir cümle sarf etmiştim. Adaletin yegane garantörü İslam, tatbik edilebilir İslam'ın da yegane garantörü hilafet devletidir. Onun için dedim ki adil bir hayat istiyorsak, adaletin tesis edildiği bir atmosferden nefes alıp vermek istiyorsak, başka bir ifadeyle, anlaşılır cümlelerle çocuklarımızı güven, huzur dolu bir ortamda büyümelerini arzu ediyorsak bu ancak İslam'ın adaletiyle mümkündür kıymetli kardeşlerim. Demokrasi bunu tesis edemez. Laiklik bunu tesis edemez. Beşeri sistemler bunu tesis edemez. Aynesi iştir. Lafa bakılmaz. Halep oradaysa arşın burada, buyurun demokrasinin eserleri. La havle ve la kuvvete illa billah. Temcid pilavı gibi tekrar etmekten de haya ediyorum. Yani bugün 4-5 yaşındaki bir çocuğun ırzına, namusuna göz dikecek kadar sen cani bir anlayışa sahip olduysan, bu hale geldiysen bunun müsebbibi demokrasinin ta kendisidir. Onun için adil bir hayat istiyorsak bunun yegane yolu İslam'ın hayatımızda var olmasıdır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi ayetle bağlantı kuracağız sohbetimizin bu kısmında. Allah subhanahu ve teala hatırlıyorsanız hükmettiğiniz zaman adaletle hükmedin dedi. Yönetici vasfında olanlara, idarecilere, altında insanlar var ve onların arasında bir takım meseleleri işte suhulete, uhulete kavuşturuyorsa, hükmediyorsa diyor ki alemlerin Rabbi olan Allah adaletle hükmedin. Adil olun. Şimdi okuyacağım hadisler idarecilere gelsin. İdarecilik yapanlara gelsin. Tebaası olup da yönetenlere gelsin. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki kıyamet gününde alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'ye insanların içerisinde en sevgili olan, not ettiniz mi kardeşler? En sevgili olan kıyamet gününde hiçbir şeyin gizli ve açık kalmayacağı, her şeyin alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle tarafından bilindiği o günde, insanların içerisinde alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'ye kıyamet gününde en sevgili olan ve sevgili olmanın da yanında en yakın olacak olan, en yakın kimseler adaletle hükmeden idareciler diyor Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis burada bitse iyi. Bitmiyor ama. Devam ediyor Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki yevmul kıyamede, yani kıyamet gününde insanların içerisinden alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin en haz almadığı, sevmediği yani Ve Allahu Azza ve Celle'ye mesafe olarak da en uzak olacak olan kimse adaletle hükmetmeyen yöneticilerdir. Allahu ne dehşet verici bir hadis ya. Sorsan bugünkü idarecilere, Allahu Azza ve Celle'nin en sevdiği kul olmak ister misin, sana diyecektir ki evet. Ama adalet hiç yanına uğramamış. Teğet geçmiş yani. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok net söylüyor. Allah'a en sevgili ve yakın olacak olan adil yöneticiler, en sevimsiz, yani Allahu Azza ve Celle seni sevimsiz bulacak. Subhanallah. Senden haz etmeyecek. Ve mesafe olarak da aranızda Allahu Azza ve Celle ile çok uzak mesafeler olacak. Bu kimseler de adaletle hükmetmeyen yöneticilerdir buyuruyor. Tirmizi kaynaklı bir hadis paylaştım sizinle. Yine hepinizin bildiği bir hadisi, yöneticilerin adaletle yönetmesi gerektiğini ifade etmek ve anlaşılır kılmak adına paylaşıyorum. Bukhari ve Müslim kaynaklı bir hadis. Bildiğiniz bir hadis. 7 sınıf insan vardır ki, hatırladınız mı hadisi dostlar? 7 sınıf insan vardır ki kıyamet gününde, yani mahşer gününde, hiçbir gölgenin olmadığı o günde alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle kendi gölgesiyle onları gölgelendirecek. Vallahi muhteşem. Hiçbir gölge yok. Ben hemen yazın böyle gölgesiz arazide, ne bileyim, çalışanlar aklıma geliyor. Hiç binanın, ağacın olmadığı böyle bir gölgenin dahi olmadığı böyle bir ova aklıma geliyor. Ve sıcaktan perişansınız ve yevmul kıyamede, hesap gününde böyle bir güneşin, hararetin, sıcağın hissedildiği bir zaman diliminde, hiçbir gölgenin olmadığı bir günde alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle kendi gölgesiyle gölgelendirecek. Bu ne bahtiyarlıktır Allah'ım. Bu ne şereftir. Bu ne onurdur. Bu 7 sınıf o zümrelerden bir tanesi de adaletle hükmeden yöneticilerdir. Allahu Azza ve Celle bize adaletle hükmedecek yöneticileri, raşid halifeleri acilen ikram etsin. Şimdi bu hadisleri paylaştım ki, evet, bugün bizim yitiğimiz maalesef. Bugün demokrasinin havarileri demokrasiyle yönetiyor ve maalesef adaletsizce yönetiyor. Bugün Rabbi Allah diyenler hapse mahkum ediliyor. Bugün sırf aziz ve hamid olan Allah'a iman ettikleri için, Rabbi Allah'ı haykırdıkları için hapse mahkum edilen Müslümanların varlığına şahidiz. Her yönüyle, bütün yönleriyle bugün Müslümanlara şu anda yaşadığımız coğrafyanın tebaasına zulmediliyor. Ekonomik anlamda zulmediliyor, içtimai anlamda zulmediliyor. Yine inançlarını gündeme getirdiği için hapse atılarak zulmediliyor ve. Bugünkü yöneticiler adil değil. Bugünkü yöneticiler Allah'ın istediği adaletle hükmetmiyorlar. Biz de bunların böyle yönettiklerini biliyor ve haykırıyoruz Allah'ın inayetiyle. Dolayısıyla bizim muradımız adaletle yönetecek, hükmedecek yöneticilerin bir an evvel bizlere Allahu Teala tarafından ikram edilmesidir. İslam'da vardı. İslam tatbik ediliyorken böyleydi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, adalet denir de o anlatılmadan geçilir mi? Tefsir-i Fukan'a onu misafir etmek istedik ve biraz da ben susayım o anlatsın istedim. Ömer radıyallahu anh bir gün oturuyor, rivayette diyor ki akrabalarından bir tanesi geldi. Subhanallah. Hakikaten bugün idarecilerin bizim tarihimizden alacağı çok dersler var. Değil mi? Bugün haksız yere zulme duçar kalmış Müslüman kardeşler var. Var. Onlardan hiç kimsenin bir haberi yok. Ama mesela akrabaysa, tanıdıksa, eşse, dostsa, vallahi ayrımcılık var mı? Var. Yani biz bunun zirvesini yaşıyoruz bu ülkede. Az önce söyledim yani, partisinin, ambleminin, isminin adalet olması bunun için hiçbir şey değiştirmiyor. Adalet İslam'da var ve İslam'ı tatbik edecek raşit halifelerde olacak Allah'ın izniyle. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün oturuyor makamında. Akrabalarından bir tanesi geliyor. Diyor ki ya emiral müminin, ya Ömer, bana diyor şu hazineden biraz yardım edele bir. Böyle. Yardım istiyor yani hazineden. Tabi biz rivayetin çok teferruatına vakıf değiliz yani. Ben olduğu kadar paylaşıyorum. Gerekçeleriyle alakalı da teferruata girmiyorum. Burada Hazreti Ömer'in refleksi çok önemli. Radıyallahu anh. Akrabası hazineden, Ömer akrabası olduğu için yardım istiyor. Diyor, beni biraz gör yani. Bu benim ifadem tabi. Biraz gör işte. İhtiyacımız var. Hazreti Ömer radıyallahu anh onun ağzından bu cümleleri duyar duymaz yanındaki asayı bir kapıyor. Adam da Ömer'in onun üstüne geleceğini anlayınca o kaçıyor, Ömer kovalıyor. Evin içerisinde bir tur, oradan hızını alamıyorlar dışarıya. Adam kaçıyor, Ömer radıyallahu anh elinde asayla kovalıyor. Yine benim çıkarımım belli ki Ömer radıyallahu anh ona yetişemeyeceğini anlayınca elinde asası bir taraftan koşuyor radıyallahu anh, bir taraftan da bağırıyor. Diyor ki sen be adam sen, diyor benim İslam'a ihanet etmemi istedin, Allah'tan kork. Sen be adam sen, benim Allah'a ve Resulüne ihanet etmemi istedin. Sen beni az daha helak edecektin be adam, gel buraya. Ama yakalayamıyor tabi. Ama Allah aşkına bakışa bakınız. Diyor ki sen Allah'a ve Resulüne ihanet etmemi istedin. Artık demek ki meşru bir dairede isteseydi, meşru bir gerekçeyle isteseydi, yahut da o onu hak etseydi Ömer radıyallahu anh böyle bir tepki ortaya koymazdı. Belli ki o adaletsiz bir davranış istedi. Adaletsizce bir tutum sergilemesini istedi ki kaptığıyla asayı kovaladı. Allah bize bugün tebaasının ardından sırf adalet için asasıyla koşacak yöneticiler ikram etsin. Daha ne diyeyim? Diyor ki rivayette 3-5 gün sonra o adamı huzuruna çağırdı Ömer. Gel gel. Sen belli ki bir şeye ihtiyacın var. Diyor ki ravi Hazreti Ömer ne olur ne olmaz diye yine de onun ihtiyacını kendi cebinden karşıladı. Allahu Ekber. Vallahi bugün böyle yöneticilere ekmeğe, suya muhtaç olduğumuz gibi muhtacız. Ya Ömer, ben ne diyeyim? Ne anlatayım senin bu rivayetin üzerine, ben ne söyleyeyim yani? Bunun, bu rivayetin ardından ancak olsa olsa yine Ömer'den bir rivayet giderdi diye düşündüm. Yine istedim ki Ömer radıyallahu anh'ın adaletine dair bir şey paylaşayım sizinle. İşte bunlar hepsi İslam'ın gücüdür. İslam'ın adaletinin hayata yansımalarıdır. İmam yine Beyhaki'de geçen bir rivayeti paylaşıyorum. Ebu Musa el-Eş'ari vali. Ömer radıyallahu anh onu vali tayin etmiş bir yere. Ve Ebu Musa el-Eş'ari kendisinin ve komuta ettiği orduyla birlikte bir yeri fethediyorlar. Oranın da ganimetlerini ele geçiriyorlar. Memleketine döndüklerinde de pay ediyorlar. Diyorlar ki bu senin, bu senin, bu senin, bu senin. Ganimetleri paylaşıyorlar Müslümanlar kendi aralarında. Rivayette diyor ki bir Müslümana ganimet paylarından herkese 10 verildiyse ona 5 verilmiş. Az yani. Eve gitmiş bir bakmış, Allah Allah, herkese de 10, bende 5. Hemen Ebu Musa Aleyhisselam'ın kapısını çalmış. Demiş ki selamun aleyküm, aleyküm selam. Demiş ki bana az vermişsin. Nasıl az vermişim ya? Olmaz, herkese eşit verdim. Yok, o iddia etti, o da savundu. Ebu Musa Aleyhisselam hükme vardı, karar verdi. Ben adaletsizlik yapmadım. Sen ise benim gibi bir yöneticiye baş kaldırdın. 20 kırbaç ve de üstüne üstlük saçını da kazımış. Ceza olarak. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh 20 tane kırbaç vurmuş. Üstüne üstlük yöneticiye baş tuttun diye saçlarını da kazımış onun. Adam, o sahabe, daha doğrusu rivayette sahabe olup olmadığını bilmiyoruz ama o kişi saçlarını, yere dökülen saçlarını toplamış, katmış cebine. hiç vakit kaybetmeden tutmuş Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yolunu. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın huzuruna vardığında Allahu Azza ve Celle'nin selamını veriyor ve yaptığı tek hareket şu: cebinden o kendisine ait saçlarını çıkarıyor, o emir al müminin yüzüne fırlatıyor. Allah. Bugün yapın bakayım be hele. Vallahi bugün hakka haykırdığı için derdest edilip, ne bileyim, cezaevine mahkum olan, hakkı söylediği için derdest edilip, hakkı söylediği için, hakkı haykırdığı için derdest edilen, cezaevine atılan nice yiğitler tanıyorum ben. Allah onların ecrini versin. Subhanallah. Atıyor emir al mümininin yüzüne. Neyi attı, neyi? Kendi saçını. Tabii müminlerin emiri böyle bir abandone. Diyor ki bu nedir? Hayırdır? Bu saç kimin saçı? Sen benim yüzüme doğru bu saçı niye fırlattın? Öğreniyor Allah için. Adil bir yönetici olmanın gerekliliği budur. Adaletle hükmetmenin gerekliliği budur. Bu saç neyin necisidir? Anlat hele bir. Dedi ki ya emir al müminin, bu saç benim saçım. Bu saçı senin tayin ettiğin valin kesti. Bana zulmetti. Anlatıyor. Böyle böyle oldu. Ganimetler pay edildi. Bana az verdiğini dile getirdim. Bana kafa tuttun dedi, cezalandırdı. 20 kırbaç artı saçımı kazıdı. İşte bunlar. Yazdı emir al müminin bir mektup Ebu Musa el-Eş'ariye. Okuyayım mı size? Söyleyeyim mi? Anlatayım mı? Diyor ki ya Ebu Musa, eğer ki sen o saçını kazıdığın adam var ya, ona 20 kırbacı herkesin umumun içerisinde vurdu isen ve saçını da herkesin umumun içerisinde kazıdı isen, bu adam mektubu sana ulaştırdığında umumun huzuruna arz-ı endam edeceksin. Bu zat-ı muhterem sana 20 kırbaç vuracak ve herkesin içinde de senin saçını kazıyacak. Yok, 20 kırbacı hiç kimsenin huzurunda değil de gizlice vurduysan ve yine onun saçını kimsenin huzurunda değil gizlice bir ortamda kazıdıysan, bu zat-ı muhterem de sana kırbacı kimsenin olmadığı yerde vuracak, saçını da kimsenin olmadığı yerde kazıyacak. Mektubu gönderdi o adamla. Ebu Musa el-Eş'ari mektubu okudu. Mektubu kenara bıraktı mübarek. Diz çöktü. Dedi ki vur kardeş vur. Saçımı da hele bir kazı da şundan bir kurtulalım. Onun bu halini görünce o zat dedi ki Ebu Musa kalk. Ben İslam'ın adaletini gördüm. Ben Allah'ın adaletini gördüm. Dedi ki ben seni affettim, şefaat ettim, yani bu anlamda sarıldılar ve helalleştiler. Vallahi böyle adil yöneticilerin adaletle hükmettiği o güzel enstantaneler, güzel şeyler ancak tarih kitaplarında saklı şimdi. Bugünkü yöneticiye muhasebe edeceksin. Hakkı söyleyeceksin. Ona adaletsizliğiyle alakalı bir takım gerçekleri haykıracaksın, söyleyeceksin. Ve seninle alakalı olarak hayır murad edecek ha? Yok yok öyle değil. Vallahi öyle değil maalesef. Allah bize tez zamanda anlattığımız adalette raşit yöneticileri ikram etsin inşallah. Bu adalet kısmıyla alakalıydı. Yine sohbetimizin sonlarına doğru da emanetle alakalı bir takım hususları zikredip sohbetimi nihayete erdireceğim inşallah. Ayet-i Kerime'nin ikinci meselesi hatırlıyorsanız dostlar mealde zikrettik. Emaneti ehline tevdi etmek. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَةُ اِلَى اَهْلِيَ Emanetleri ehillerinize, ehillere, ehli olanlara vermenizi Allah emreder. Mufessirlerin kahir ekseriyeti buradaki emanetin yönetim işi olduğunu söylemişlerdir. Dikkat edin lütfen. Buradaki emanetten kastın genelde mufessirlerin kahir ekseriyetinin görüşü yönetimin yani idarenin bu işe ehil olanlara verilmesini kastetmiştir. Şimdi bu meselenin ne kadar ehemmiyetli bir mesele olduğunu bir hadisle paylaşmak istiyorum. Biz sıradan böyle emaneti ehline vermek. Olsa da olur, olmasa da olur. Cinsinden bir mesele değil dostlar. Emanet çok önemli. Yönetim işi, idare işi bu anlamda çok önemli. Ehline verilmiş olması manidar, önemli. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün diyor ki ravi, ben size kaynağını da söyleyeyim inşallah, hemen Bukhari. Biz diyor mecliste oturuyorduk bir gün Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamla. İçeriye diyor bir bedevi girdi, selam verdi. Ey Allah'ın Resulü, bu kıyamet ne zaman kopacak? Ne zaman kıyametin vakti dedi. Diyor ki bu soruyu sorduktan sonra üzerinden öyle bir zaman geçti ki biz kendi aramızda şöyle konuşmaya başladık. Allah'ın Resulü herhalde soruyu duymadı. Yani sormuş olmasının üzerinden bir zaman geçmiş ki cevap vermeyince Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam biz kendi aramızda şöyle konuşmaya başladık. Duymadı herhalde soruyu ya. Bir kısmımız da duydu ya, duymaz olur mu? Yani yüksek sesle söyledi. Duydu duymaya da herhalde soruyu soranın sorusunu beğenmedi. Diyor ikimiz, iki canah böyle diyor kendi aramızda konuşuyorduk ki bizim diyor konuşmalarımızı Allah'ın Resulü'nün sesi bozdu. Kıyametin ne zaman kopacağını soran hanginiz diye, nerede o? Bedevi arkadan seslenmiş. Ben sordum ya Resulallah. Kıyametin ne zaman kopacağını ben sual etmiştim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki emanet zail olduğunda hiçbir şey yapma, otur kıyameti bekle. O zaman kıyamet kopacak. Siz anladınız mı? Emanet zail olduğunda kıyamet kopacak diyor Allah'ın Resulü. Biz şimdi bir anlam verebiliyoruz da ashab anlamamış. Soruyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselama. Ya Resulallah, emanetin zail olması ne demek? Yani kıyamet, emanet zail olduğunda kopacak da biz emanetin zail olmasından muradın ne olduğunu anlamadık. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki iş, emr işi, yönetim işi ehli olmayana verilmeye başladığında kıyamet kopacak. Ürktünüz değil mi? Çünkü bugün bu işin ehli yok. Ehil değil. Niye değil? Çünkü adil değil. Yöneticide olması gereken vasıflar haiz değil. Ama bu hadisi ben niye paylaştım? Ben bu hadisi sırf emanet konusundan neyin murad edildiğini ve ehemmiyetinin hangi boyutta olduğunu size daha iyi anlaşılır olmasını sağlamak için paylaştım. Şimdi ben desem ki size kıymetli kardeşler, ehil olması meselesini paylaşıyorum. Sahabe ridvanullahi aleyhim ecma'in. Hayırlı insanlar mı? Amenna ve saddakna. Allah onlardan razı olduğunu semanın kapılarını aralayıp Cebrail'le haber verdi mi? Ne dedi hatta? Radıyallahu anhum ve radu'an. Desem ki size Ebu Zer hayırlı mı? Tek başına bir adam. Tek başına bir millet. Kur'an'ın tabiriyle adam gibi adam. Desem ki Ebu Zer ve yöneticilik. Az önce Ebu Zer'e hayır dediniz, iyi adam dediniz. Ebu Zer de o sahabelerdendi. Ebu Zer Mekke'nin içerisinde, Kabe'de yani. Allah'ın Resulü git, Gıfar memleketine dön. Ben sana haber edene kadar da geri dönme. Tembihine rağmen Kabe'nin, müşriklerin ortasında Allah Azza ve Celle'ye ve Resulüne imanını haykıran adam. Üstüne üstlük dayak yiyen adam. Ertesi gün köye gitmesi için yeniden Allah'ın Resulü'nün tembihini alıp gitmeyip yine Kabe'de imanını haykıran adam. Hayır dolu bir adam. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Dedi ki ya Resulallah, beni yönetici tayin et. Ya bak, Gıfar kabilesinin reisi. Liderlik yapmış. Sahabelerin güzidelerinden, ilk iman edenlerden ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, ya Resulallah, herkesi tayin ediyorsun. Ali'yi Yemen'e kadı tayin etmiş, Muaz bin Cebel'i vali tayin etmiş. O arada Ebu Zer vazife istiyor. Ya Resulallah, beni de tayin et. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Ebu Zer'i sıvazladı. Bir sarıldı ona. Dedi ki, ya Ebu Zerrin, inneke da'ifun ve inneha emanetun. وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةُ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ اِلَّا مَنْ اَخَذَهَا بِحَقِّهَا. Ebu Zer, sen zayıfsın, zayıf bir adamsın. İmanı mı? Vallahi değil. Takvası mı? Vallahi değil. Sadece yöneticilik ve bu işe ehil olma konusunda uygun birisi değilsin, dedi Türkçesi. اِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا اَمَانَةٌ بُوْ بِاَمَانَةٌ Allahu Ekber. وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةُ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ Bu senin kıyamet günü emanet olduğundan ötürü boynuna dolanır Ebu Zer. Kalkamazsın bunun altından. لَا قَدَّرَ اللّٰهُ Ebu Zer gibi bir adama vermedi. Ama mesele ne? Mesele yönetici olmaya ehil olma meselesi. Yoksa Ebu Zer olmak ayrı bir dünya. Yalnız yaşadı, yalnız hayat sürdü, yalnız öldü, dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun için. Ama yöneticiliğe ehil görmedi. Onun için vebaldir. Bugünkü yöneticiler de o koltuk bir boşalsa da ben otursamın derdindeler. Niye? Çünkü takva yok. Adalet zaten aranan bir şart değil. Oh, ne var böyle idare etmeye? Ama Allah korkusu olsaydı, yönetmiş olmanın ötürüsü beraberinde getireceği bir takım emanet anlayışından ötürü Allah-u Teala'nın hesap soracağı korkusu olsaydı, bu koltuğa bir kişi bir dakika daha iyi oturmazdı. Oturmak istemezdi. Ömer adil mi? Adil. Ömer hayırlı mı? Hayırlı. Hilafeti hak etti mi? Vallahi hak etti. Ama Ömer'e kalsaydı, Ömer oraya oturmazdı. Oturmak istemedi. Ebu Bekir, adaletinden şüpheniz var mı? Hayırlı bir insan oluşundan hiçbir şüpheniz var mı? Vallahi yok. Ama onlar bu koltuğa isteyerek, koşarak, severek oturmadılar. Çünkü bu bir emanettir ve yevmul kıyamede boynuna dolanacaktır. Ya baksana, adamı kovalamış Allah. Bunun hesabını benden sorar diye. Geçtiğimiz hafta mıydı söylemiştim. Bir tane deve kaybolmuş. Onu bulmazsam Allahu Azza ve Celle ben bunun hesabını nasıl sorarım diye dertlenen bir Ömer'den bahsettim. Vay bugünkü yöneticilerin haline vay. Bu iş vebaldir ya. Bakınız. Hazreti Ömer radıyallahu anh kendisi anlatıyor. Kaynak söyleyeyim mi ben size? Bukhari. Ve farklı kaynaklarda da var ama Bukhari'de de geçiyor. Diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam vefat etti. Halifenin kim olduğunu belirlemek için diyor Sakif yurduna gittik biz. Dikkat edin. Sakif yurduna gittik. Ensardan onların bir adayı var. Onlar bir halife çıkarmak istiyor aralarından. Kureyşliler de bir halife çıkarmak istiyor, muhacirler. Onun müzakeresini yapmak üzere diyor Sakif yurdunda oturuyorken diyor ki Ömer, ben diyor hazırlandım, bir konuşma yapacaktım. Yani liderlik işi Kureyş'te daha uygun çünkü onların liderlikle ilgili tecrübeleri var. Bu iş Kureyş'e kalsın diye diyor anlatacaklarımı zihninde toparladım. Sakif yurduna vardım. Ensarlılara dedim ki müsaade ederseniz ben size bir iki kelam etmek istiyorum hilafetle alakalı. Halifenin kim olmasının daha hayırlı olacağıyla alakalı. Tam diyor söze başlayacaktım. Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki ağır ol Ömer. Diyor ki rivayette şöyle yaptı. O iş bende. Anladım ki diyor Ebu Bekir konuşacak. Ben diyor sözü Ebu Bekir'e verdim. Ebu Bekir anlatmaya başladı. Kendisi anlatıyor Ömer'in. Diyor ki o anlatıyor. Ben de bir taraftan diyorum ki içimden diyor kendisi. Subhanallah. Benim anlatacaklarımın aynısı ya. Hatta daha güzelini. Yani ben anlatacak olsam aynısını anlatırdım ama Ebu Bekir hem de hem aynısını hem de daha güzelini anlattı ya. İçimden ne geçirdiysem vallahi Ebu Bekir anlattı. Kureyş'in liderlik konusunda daha tecrübeli olduğunu, bu işin Kureyş'e verilmesinin daha hayırlı olacağıyla alakalı müzakereler yapıyorlar. Ebu Bekir'in tavsiyesi bu yönde. Diyor ki böyle konuştu vallahi diyor Ebu Ömer. Oraya kadar diyor ne söylemek istediysem harfi harfine Ebu Bekir söyledi. Sonra diyor oturduğu yerden kalktı. Diyor ki benim yanımda Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah vardı. Onun yanında da ben. Oraya kadar anlattıkları benim anlatacaklarımın aynısıydı ve memnundum ya. Evet kendisi anlatıyor. Geldi diyor ayağa kalktı. Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah'la benim aramı açtı. Bizim aramıza oturdu. Ve sonrasında kaldığı yerden devam etti. Dedi ki, emmâ ba'du. Dedi ve devam etti. Bir anda diyor, hem benim hem de Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah'ın diyor bileğinden tuttu. Havaya kaldırdı. Ey Ensar! Vallahi ya bundan ya bundan. Hangisini seçerseniz seçin. Ben razıyım. Ya bu halife olsun ya bu halife. Ömer diyor ki oraya kadar iyiydi. Ondan sonrası iyi değil. Yok oraya kadar iyiydi. Yani benim kalbimden ne geçirdiysem söyledi. Beni diyor hilafet makamına diyor layık gördü ya. Diyor ki orada iş bozuldu. Hiç haz etmedim diyor ondan. Sonra ve asıl cümle geliyor. Diyor ki vallahi eminle. Diyor ki vallahi hiçbir günahım olmamasına rağmen hiçbir günahım yok, suçum yok, kabahatim yok, özrüm yok, hiçbir gerekçem olmamasına rağmen günaha dair, hataya dair hiçbir gerekçe olmamasına rağmen boynumun vurulması, kellemin bedenimden ayrılması Ebu Bekir'in hazır bulunduğu bir yerde emir olmamdan daha hayırlıdır. Yanlış duymadınız. Bu Ömer'e ait sözler. Hiçbir günahım yok. Hiçbir kabahatim yok. Tuttular götürdüler. Benim başımı gövdemden ayırdılar. Vallahi bu Ebu Bekir'in hazır bulunduğu bir yerde idareci olmamdan, emir olmamdan daha hayırlıdır. İstemiyorum ya. Ben de diyorum ki ya Ömer yapma. Sen böyle dersen biz ne yapalım? Sen böyle dersen biz bugünkü yöneticileri nereye koyalım? Sen böyle dersen biz bugün bizi idare edenlerle ne yapalım ne edelim ya? İşin neresinden tutalım? Ama vebal. İşte anlayış bu. Vallahi azza ve celle bu emaneti hakkıyla verebileceğimiz raşit yöneticileri bize acilen ikram etsin. Allahu azza ve celle taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Allahu azza ve celle söylediklerimizle ve dinlediklerimizle hakkıyla amil olmayı nasip ve kolay kılsın. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.